το τελευταίο άλμπουμ του Jimi Hendrix. Electric Ladyland. You had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? It was you, I could see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Συνεχίζουμε με άλμπουμ που άφησαν εποχή, όπως αυτό το Electric Ladyland. Εδώ, στο Βήμα FM, αυτήν την εβδομάδα, κάθε μέρα τέσσερα σπουδαία διπλά άλμπουμ βινιλίου. Κυκλοφόρησε αρχές φθινοπόρου του 1968 και μερικές εβδομάδες αργότερα έγινε νούμερο ένα στην Αμερική. Ήταν το τρίτο και το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος Jimi Hendrix Experience. Έτσι θα το πούμε, το συγκρότημα αυτό ήταν The Jimi Hendrix Experience, Electric Ladyland. Να θυμηθώ κάτι για το άλμπουμ αυτό. Εκτός το ότι πήγε νούμερο ένα, ότι ο Hendrix έχει αφήσει πάρα πολλές ηχογραφήσεις και με τα θάνατο έχουμε δει πάρα πολλές ηχογραφήσεις, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο του πετυχημένο άλμπουμ εν ζωή. Ακούσαμε, ξεκινήσαμε με, και όπως καταλαβαίνετε, μία μουσική που τότε την επέβαλε αυτός και η Cream που θα ακουστούν στο δεύτερο μισό της εκπομπής, αυτό που λέμε το heavy metal που ερχόταν από τα τραγούδια του Hendrix, κυρίως και τον Cream ξεκίνησε και μερικά άλλα πράγματα όπως λέγαμε από το Helter Skelter των Beatles και 2-3 ακόμα. Ακούσαμε το Crosstown Traffic, ένα τραγούδι που αναφέρεται για την κίνηση στο Μανχάταν, την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Μανχάταν. Να θυμίσω ότι οι άλλοι δύο σπουδαίοι μουσικοί μαζί του ήταν η Jimi Hendrix Experience, ο Noel Redding και ο Mitch Mitchell. Τι άλλο πριν περάσουμε στο αριστούργημα που θα ακούσουμε τώρα, που εγώ όταν το πήρα σε δίσκο 45 στροφών, τότε δεν είχα χρήματα να πάρω το διπλό άλμπουμ, είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που το άκουγα 50 φορές την ημέρα. Σήμερα έμαθα, υπάρχει και μια συνέντευξη του Υπουργού Πολιτισμού, του Νίκου Ξηδάκη, εδώ στο Βήμα FM, ότι είναι και το αγαπημένο του τραγούδι. Ο Νίκος Ξηδάκης, από ό,τι ξέρω και μου έχει πει, ήταν... και τώρα πια η εκπομπή δεν υπάρχει εκεί στην ΕΡΤ, ακροατής για χρόνια στην εκπομπή απάνω, και χαίρομαι που το αγαπημένο του τραγούδι είναι αυτό εδώ που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια διασκευή. Είναι σίγουρο. Όσοι ξέρετε το κομμάτι του Dylan, το All Along the Watchtower, ήταν φίλος του Dylan ο Hendrix και σχεδόν το συζητήσαν όταν έκανε το τραγούδι. Το αποθέωσε ο Hendrix με αυτή την μοναδική ερμηνεία. Εδώ μέσα συμμετέχει και ο Brian Jones των Rolling Stones τότε. Παίζει διάφορα πράγματα. Ενώ σας θυμίζω ότι manager του Hendrix ήταν ο Chas Chandler που είχε φύγει από τους Animals. Ήταν και manager των Slade. Επίσης βρίσκω μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διασκευές στο συγκεκριμένο τραγούδι, εντελώς διαφορετική, και αυτή που έχει κάνει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Εν τω μεταξύ, μια και είπα για τον Νίκο Ξηδάκη, θα είναι φιλοξενούμενος εδώ στο Βήμα FM το Σάββατο 1 με 2 στην εκπομπή του Νίκου Τρασιβούλου και αμέσως μετά η Αρβανιτάκη. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αρλέτα and Friends. Η τραγουδοποιός με τη χαρισματική φωνή για μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Μαζί με την Αρλέτα, η Νένα Βενετσάνου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ντόρα Πακοπούλου και ο Γιάννης Πανός. Αρλέτα and Friends, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το επόμενο τραγούδι είναι γραμμένο από τον Jimi Hendrix, ηχογραφήθηκε το 68 σε αυτό το άλμπουμ Electric Ladyland, Voodoo Child. Αυτός που ακούτε εδώ είναι ο Stevie Winwood. Thank you. desire. From far away as Jupiter saw the mind. Say my heroes are made of desire. From far away as Jupiter saw the mind. Way down by the Midland Sea. I have a hummingbird and it hums so loud. You think you are losing your mind. Drowns as we have had. Hey, 'cause I'm a moonshine. ξέρετε, ο δημοσιογράφος τότε σε μια μεγάλη εφημερίδα στους New York Times το είχε περιγράψει το κομμάτι αυτό διαπλανητικό χούτσι κούτσι, αυτό που ακούσαμε, όπου συνδυάζει το blues του Σικάγο με την επιστημονική φαντασία. Γρήγορα να σας πω ότι ο Stevie Winwood συμμετέχει, αλλά και ο Jack Cassidy από τους Jefferson Airplane στο κομμάτι που ακούσαμε. Τα 15 λεπτά που διαρκούσε το κομμάτι και που είναι για μία ακόμη φορά μία απόδειξη ότι εδώ στο Βήμα FM ακούτε στην ολοκληρωμένη διάρκεια τους πολλά από τα κομμάτια αυτόν τον τελευταίο καιρό, είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι που ηχογράφησε σε στούντιο ο Jimi Hendrix. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο Ηλιάνα Σκιάδα. Αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια της καταδίωξής του από τους αστυνομικούς ο άνθρωπος που σκότωσε στον αέρα δύο εργαζόμενους σε τηλεοπτικό σταθμό της Βιρτζίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δράστης και αυτόχειρας είχε εργαστεί ως ρεπόρτερ στο ίδιο δίκτυο με τα θύματά του, τη δημοσιογράφο Άλισον Πάρκερ 24 ετών και τον εικονολήπτη Άνταμ Γουόρντ 27 ετών. Μετά το μακελιό, ο δράστης ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζοντας ότι η δημοσιογράφος έκανε ρατσιστικά σχόλια. Αύριο τερματίζεται η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Την Παρασκευή θα σχηματιστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση, αφού θεωρείται πιθανότερο να μην συγκληθεί Συμβούλιο Αρχηγών. Αντιδρά η Νέα Δημοκρατία στο ενδεχόμενο να αναλάβει η υπηρεσιακή πρωθυπουργός η Βασιλική Θάνου. Στη σχετική ανακοίνωση υπάρχει νέα έμεση βολή κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η χώρα δεν αντέχει άλλα θεσμικά ατοπήματα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Παρατήθηκαν 53 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενα από την αριστερή πλατφόρμα. Δηλώνουν ότι στηρίζουν τη λαϊκή ενότητα. Πτώση σε όλα τα επιστημονικά πεδία εκτός από το οικονομικό κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Περίπου 1.700 λιγότεροι από πέρσι η φετινή πρωτοετής. Πάνω από 200.000 οι πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν φτάσει στη χώρα μας μέχρι στιγμής φέτος. Την ερχόμενη εβδομάδα θα δρομολογηθούν και άλλα πλοία για τη μεταφορά μεταναστών από τα νησιά, διαβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας. Επαναβεβαιώνεται το ενδιαφέρον της αζέρικης Σοκάρ για το 66% της ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Και ο καιρός καλός αύριο σε όλη τη χώρα, με βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο στην πόλη θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Just beginning. I Το πρώτο rock super group, αυτό εδώ είναι. Jack Bruce, μπασίστας τραγουδιστής. Ginger Baker, ο drummer και κιθαρίστας τραγουδιστής ο Eric Clapton. Μια μοναδική συγκυρία μουσικών που καθιέρωσαν το blues rock, το hard rock και το ψυχεδελικό rock για δύο χρόνια που υπήρξαν συγκρότημα. Το πρώτο super group στην ιστορία της μουσικής. Θέλω, καθώς ακούμε το κομμάτι White Room που είναι σύνδεση του Jack Bruce, να μην υποτιμούμε την συμμετοχή του Jack Bruce, που είναι από τους σπουδαιότερους μέσα σε αυτή την ομάδα των τριών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τρευματικός drummer ο Ginger Baker ή κιθαρίστας ο Eric Clapton. Άσχετο να έκανε πολύ μεγάλη καριέρα ο Eric Clapton στη συνέχεια που την άξιζε. Θα μπορούσε να κάνει και ο Jack Bruce. Αλλά οι κιθαρίστες είναι πιο προβλεπόμενοι ίσως από τους μπασίστες και τους drummer. Λοιπόν. Wheels of Fire, το πρώτο διπλό πλατινένιο άλμπουμ στην ιστορία. Μέχρι τότε, που κυκλοφόρησε το 68, δεν υπήρχε κανένα άλμπουμ βινιλίου που να είχε φτάσει 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Το έκανε αυτό το γκρουπ με αυτά τα κομμάτια που τα ακούσετε, για να δείτε ποια ήταν η μουσική που κυριαρχούσε το 68, εκτός από τον Hendrix. Στην καριέρα τους, παρόλο που είχαν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεπέρασαν τότε 15 εκατομμύρια πωλήσεις. Το White Room είναι από το αποκορύφωμα των Cream, γραμμένο από τον μπασίστα Jack Bruce και τον ποιητή Pete Brown. Συμμετέχει και ο drummer στη σύνθεση Ginger Baker. Γρήγορα πάμε στο επόμενο, που είναι το Politician. Προσέξτε τι έλεγαν τότε, εδώ έρχεται. I support the left, though I'm leaning to the right. Υποψιάζομαι ότι θα πρέπει το ύφος του τραγουδιού αυτού στιχουργικά να έχει επηρεάσει τον Σαββόπουλο στην Φοιτητριούλα. Right. Και καθώς τα περνάνε τα χρόνια και είμαστε στο 2015, πόσοι δεν έχουν κοροϊδευτεί, και όμως εκεί συνέχεια. Η κοροϊδία θα συνεχίζεται. Τα αριστουργηματικά διπλά άλμπουμ βινιλίου που μπορεί κάποιος από εσάς οι νεότεροι να τα βρείτε, γιατί αυτά θεωρούνται κλασικά άλμπουμ. Και όπως ρώτησα τις προηγούμενες μέρες, πόσο καιρό έχετε να πάρετε ένα καινούριο διπλό άλμπουμ? Χρόνια, πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τον Arcade Fire καλό το διπλό άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, διπλό είναι το άλμπουμ εκείνο. Αυτό ήταν καλό. Υπάρχουν κάποια, μπορεί να είμαι προβολικός, ελάχιστα. Μπροστά στην πληθώρα αυτών που υπήρξαν το 60, το 70 και το 80. Those were, δεν θα το παίξουμε αυτό, όλα είναι σπουδαία, αλλά να παίξουμε το Born Under the Bad Sign, τραγούδι του Albert King του 67. Το προηγούμενο το έχει γράψει ο Jack Bruce που ακούσαμε, το Politician. Began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck and trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. Down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Thank you. dark and troubled, been my only friend. I've been down ever since I was 10, falling under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no love. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Born under a bad sign. Born under a bad sign. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα παιδί φέρνει την ευτυχία. Η αγκαλιά φροντίζει το παιδί για να έρθει στον κόσμο και να μεγαλώσει. Αγκάλιασε το έργο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, η Αγκαλιά. Επικοινώνησε με την Αγκαλιά στο 210-8828-788 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.agalia.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Καλύτερο να βάλεις σοκολάτα να λιώσει. Ναι. Είναι ναι. πιο απολαυστικό. Ναι. Δεν μου λες βάζεις και από αυτή με τα αμύγδαλο να έχει ξηροκάρπι μέσα. Αυτή με τα αμύγδαλο έβαζα. Αυτή είναι αγαπημένη με εμένα η σοκολάτα. Εμένα αυτή, αλλά χωρίς αμύγδαλο. Εμένα δεν μπορούμε να πούμε αμύγδαλο, και το όνομα, αλλά καταλάβατε. Ανοίγεις το τσουρέκι στη μέση το ψωμί, βάζεις την πλάκα τη σοκολάτα και τη βάζεις πάνω στο καλοριφέρ. Αν λειτουργεί, διότι όταν ήμουν παιδί, εγώ λειτουργούσα τα καλοριφέρ έτσι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια την τρώμε κρύα έτσι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε με το περίφημο άλμπουμ των Cream, Wheels of Fire. Ο πρώτος διπλός δίσκος βινιλίου που έγινε πλατινένιο στην ιστορία της μουσικής. Το τραγούδι ξεκινάει folk blues από τη δεκαετία του 30. Το έχουν διασκευάσει αρκετοί. Υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ με τους Cream. Sitting on the top of the world. Ένα τραγούδι του Walter Winson. Don't worry. Αυτά ήταν κομμάτια από το πρώτο από τα δύο άλμπουμ βινιλίου, όπου ηχογραφήθηκαν σε στούντιο. Το άλλο άλμπουμ είναι ηχογραφημένο στο Fillmore. Είναι αδύνατο να ακούσουμε 16 λεπτά την εκπληκτική εκτέλεση που έχουν στο Spoonful. Θα ακούσουμε όμως το Crossroads, που και αυτό είναι ένα παλιό blues κομμάτι του Robert Johnson του 1936. Cream, Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker, από το Wheels of Fire. Down. Ήταν δύο ανεπανάληπτα ονόματα στο δεύτερο μέρος και στο πρώτο βέβαια, η Cream και ο Jimi Hendrix, τέλη δεκαετίας του 60, που ένα ελληνικό συγκρότημα, ένα πολύ σπουδαίο ελληνικό συγκρότημα που άνετα θα μπορούσε να κάνει καριέρα, έκανε καριέρα έξω. Έπαιξε με τους UFO σε περιοδία στην Ευρώπη, θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. Ήταν το συγκρότημα που έφερε αυτόν τον ήχο στην Ελλάδα, το πρώτο που τα έφερε εδώ, και βέβαια μιλάω για τους Socrates Drunk the Conium, όπως ξεκίνησε στην αρχή και μετά έγιναν Socrates. Η συνέχεια αύριο με άλλα άλμπουμ. Satisfy my soul. Oh, you're a liar about it. Going around and crying about it. Everything's a lie about it.